بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Ey bütün sesleri işiten, ey anne karnında yaratırken kemiklere etten elbiseler giydiren, ey öldükten sonra tekrar dirilişle onlara yeniden hayat verecek olan yüce Allah'ım. Ey günahlarla kirlenmiş kullarını hemen cezalandırmayan, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları veren, merhametliler merhametlisi. O güzeller güzeli Esma-i Hüsnan hürmetine, kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun ismi azamın hürmetine, işte huzurundayız, sana dua dua yalvarıyoruz. Ne olur Allah'ım, içine düştüğümüz sıkıntılardan kurtulmamız için bize çıkış ve kurtuluş yolları göster. Ey her şeyin maliki, her şeyi bilen, her şeye hükmü geçen ve her dilediğini yerine getirmeye muktedir olan Rabbimiz. Sonsuz kudretin hakkı için bütün hata, kusur ve günahlarımızı bağışlamanı, ihtiyacımız olan her şeyi bize karşılıksız vermeni ve hesap gününde altından kalkamayacağımız sorularla yüz yüze getirmemeni ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir hesaba maruz bırakmamanı diliyoruz. Ne olur Rabbimiz, biz aciz kullarını kapından eli boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.